बस अच्छे है तू ते आखे आसी जाओ बने आ जगदा शाह है तू कद सार भी ले रब सोने आ तेरे शान आ जग की कीतियां चेया तू ते आखे आसी जाओ बंदे आ जग दा शाह है तू कदे सार भी ले रब सोने आ तेरे शान आ जग की कीतियां Terima kasih. caia que dona vitão. Assumindo te catia vatia mete ta chiara de ta mana vitão. Rapa, rapa, rapa, rapa. Madade चाचन चूचन समझन जान सुजान वे तो मैं दे ठठड़े सारे Kitiyan, kitiyan.